إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. لغة كيماني بعد يقوم شكور الله سبحانه وتعالى pamoja na kumtakia ziada ya sala na salama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukiwa tupo katika Ijumaa, ima tunaweza tukasema ni ya kwanza tangu kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani, kwa kuwa Idi yenyewe ilikutana na Ijumaa, au tunaweza tukasema ni Ijumaa ya pili, kwa maana tumeswali Idi alafu pia tukaswali Ijumaa. Kwa wale ambao walilifanya hilo, faman shadaahum min aljumaa wa inna lamujammi'una, kwamba yule atakayetaka Idi imemtosha kutokana na Ijumaa, lakini sisi tutaswali Ijumaa. Kwa hiyo kuna wengine ambao waliswali Ijumaa, kwa hiyo kwao inakuwa ni Ijumaa ya pili hii. Ndugu zangu, kwa hakika tumetoka katika semina ya siku 29 ambazo ni chache, na ndivyo Allah mwenyewe alivyozielezea ayyaman ma'dudati, kwamba ni masiku machache. Lakini lengo la semina hiyo ni kutufikisha sisi katika uchamungu, ni kutufikisha katika uchamungu. Na wachamungu wana mambo yao ambayo wanayoyafanya ya kuthibitisha huo uchamungu wao. Kwa hiyo na sisi baada ya kuisha Ramadhani tunahitajika tuwe na baadhi ya mambo, au kama si yote kuwa nayo, lakini hili litakuwa ni jambo ambalo ni gumu katika nafsi zetu, lakini kuwa na majambo ambayo wacha Mungu wanasifika nayo, mambo hayo kuwa nayo. Allah amewaahidi pepo, inna lilmuttaqina mafaza hadaika wa a'naba, hawa ndio wacha Mungu. Kwa wacha Mungu wao wataipata pepo, lakini kuna mambo ambayo wao wanayoyafanya katika maisha haya ya dunia ambayo yanathibitisha huu ndio uchamungu wao. Leo katika hotuba yetu tutayangalia maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, maneno ambayo ameyataja imamu Tirmidhi katika suna yake. Abu Isa at-Tirmidhi ameyataja maneno haya, nayo yanazingatiwa maneno hayo ni katika usia wa mwanzo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama wakati alipokuwa ameamia katika mji wa Madina. Ni usia unaotokana na hadithi aliyopokea sahaba Abdullah ibn Salam ambaye kunia yake akiitwa Abu Yusuf. Anasema sahaba huyu Allah mwiradhi, ambaye alikuwa katika miongoni mwa Wayahudi waliokuwa wamehamia Madina katika kabila la Banu Kainuka, alikwenda kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallama. Maelezo ni marefu, lakini katika miongoni mwa maneno ambayo aliyapokea huyu sahaba kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallama, mtume sallallahu alaihi wasallama akasema: ya ayuha nnas, enyi watu, afshu salam, enezeni salam, wa at'imu at'am, nalisheni chakula, wasilu al-arham, na unganisheni udugu, wasallu bil-layli wan-nasu niyam, nasalini usiku hali ya kuwa watu wamelala, tadkhulu jannata bisalam, mtaingia peponi kwa salama, kwa amani. Na wacha Mungu wao Allah ndio wamewaahidi pepo. Kwa hiyo bila shaka hawa watu waliokusanya sifa hizi ni watu wamekusanya sifa katika miongoni mwa sifa za wacha Mungu, na ndio maana ikawajibikia wao kupata pepo kwa kuyafanya mambo haya manne. Sawa na kusema mambo haya manne na mengineyo tuyachukue sisi Waislamu ambao tumetoka katika Ramadhani tuyaingize katika maisha yetu. Jambo la mwanzo, mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzia suala la kueneza salamu. Na jambo hili lina upana, hatuwezi kulitolea maelezo kwa upana wake katika hutuba kama hivi. Lakini pia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imehitaji Imam Muslim kutoka kwa Abi Huraira, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: la tadkhulu aljannata hatta tu'minu, hamtoingia peponi nyinyi mpaka muamini. Wala tu'minu hatta tahabu, na hamtoamini nyinyi mpaka mpendane. Ukiona Waislamu wanapendana ni dalili ya kuonyesha hao wana imani, na mapenzi ya Uislamu kupendana mpaka inafikia hatua kama alivyosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine: masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim kama sabi jasari, mfano wa waumini katika kule kupendana kwao na kule kuonana kwao huruma na kule kuonana kwao upole ni sawa sawa na mfano wa kiwili kimoja. Kiungo kimoja katika mwili kikipatwa na maradhi, mwili mzima unakesha kwa homa. Hiyo ni dalili ya kuonyesha hawa watu wana imani, wanapendana. Shida ya kwako wewe ndio ya mwenzio. Ukiona jambo hilo halijafika kwako wewe, halijafika kwangu mimi, na shaka juu ya imani yako, kwamba wewe ni mtu ambaye imani yako dhaifu. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, na hamtuamini mpaka mpendane. Hamtoingia peponi mpaka muamini, na hamtoamini mpaka mpendane. Kisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, je, nikujulisheni nyinyi juu ya jambo ambalo jambo hilo endapo mtalifanya nyinyi Waislamu mtapendana? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaka kusubiri majibu kwamba maswahaba waseme ndio hapana, akajibu yeye moja kwa moja akasema: afshu salama bainakum, enezeni salamu baina yenu. Ni salamu, bali inazingatiwa huku kueneza salamu huku ndio katika miongoni mwa Uislamu bora. Aliulizwa siku moja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na mmoja katika maswahaba zake: ayyul islami khairu, Uislamu gani uliokuwa bora zaidi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja mambo mawili, akasema: tutimu taama, ni kulishi za chakula, kulisha chakula, watakara usalama ala man arafta wa man lam ta'arif, na kumtolea salamu yule unayemjua na usiyemjua. Likatangulia jambo la mwanzo la kufanya mwili uwe sawasawa na kupatikana uhai, nako ni kupatikana kwa chakula. Kisha akataja jambo la pili, suala la watu wana hali zao na kutoleana salamu, amani, kupeana salamu. Huu ndo Uislamu uliokuwa bora. Kinyume na leo hii, mpaka imesikia hatua mtu akikusalimia, je, ulinona wapi? Yaani unahisi kwamba huyo aliyokusalimia kakufananisha, kumbe anaifanyia kazi hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna tunavyoishi leo hii. Kumbe salamu haiko hivyo, ni kumtolea unayemjua na usiyemjua. Ukimwona mtu yeyote ukawa umejiridhisha kwamba huyu ni Muislamu, mtolee salamu. Labda kama itapita ile misingi mingine ya kisheria kwamba huyu atakiwi kutolewa salamu kwa sababu kadha na kadha, hai huu ni mlango mwingine sasa ambao nao unahitaji maelezo yake. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo akazungumzia kwamba enyi watu enezeni salamu. Wa at'imu at'am, na lisheni chakula, lishizeni chakula. Suala la watu kulishana chakula linazingatiwa ni katika miongoni mwa mambo mema mno. Tumesema tumetoka kwenye Ramadhani, lengo ni kupata ucha Mungu, na wacha Mungu ndio watu ambao Allah amedhamini kuwapa pepo. Sasa hao wacha Mungu kuna sifa ambazo wanatakiwa kutimika nazo, ndizo katika miongoni mwa sifa hizi ni hizi nne tunazozitaja katika hivi ya leo katika hotuba yetu: kueneza salamu, kulishana chakula. Allah tabaraka taala katika surati Dahri alipokuwa akizungumzia juu ya watu wema na kwamba wao wataipata pepo, akayataja baadhi ya majambo ambayo walikuwa wakiyafanya wakati wako duniani. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, hakika ya watu wema watakuwa ni wenye kunywa katika mvinyo au katika pombe ambayo kichanganyio chake pombe hiyo ni karafuu. Aina yashrabu biha ibadullah, huo ni mto, hiyo ni chemchem, wanakunywa katika chemchemu hiyo waja wa Allah tabaraka taala. Yufajirunaha tafjira, kisha Allah akaanza kuzitaja sifa za hao watu wema. Akataja sifa ya kwanza, yufuna binnadhiri, walikuwa wakitekeleza nadhiri zao wakati wa duniani. Wayakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, na wakawa wanaiogopa shari yake ni yenye kurefuka, kwa maana wanaiogopa siku ya kiyama. Na kuiogopa siku ya kiyama ni mtu kuyafanya yale majambo ambayo yatamnusuru yeye na siku hiyo. Minal imani billah, katika kumwamini Allah tabaraka wa taala. Wal amalu salih, na kufanya matendo mema. Kwa akataja mbele Allah sasa katika miongoni mwa hayo akasema hivi, wayut'imuna at'ama ala hubbihi, na wakawa wanalishiza chakula kwa mapenzi. Miskinan wa yatiman wa asira, kuwalisha maskini na mayatima pamoja na wafungwa au pamoja na mateka. Innama nut'imukum liwajhi Allah, sisi tunakulisheni chakula hichi kwa ajili ya uso wa Allah. La nuridu minkum jazaan wala shukura, hatuhitaji kutoka kwenu nyinyi malipo ya aina yoyote wala shukurani. Kula chakula, kulishana chakula. Na kama katika hadithi tulivyotangulia kuizunguliza mwanzo, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipoulizwa upi Uislamu bora, akasema ni kulishana chakula na kumtolea salamu unayemjua na usiyemjua. Kwa hiyo Ramadhani imekwisha, watu waonekane ule utaratibu wa mtu anakuja amechukua tende tatu akampa mwenzie, sasa utaratibu wa watu kufuatilia shida za watu. Lazima watu waishi katika hali ya kujuana. Bwana kushika 2000, si tunakujua wewe bwana ulikuwa ukifanya kazi, lakini ni katika wale watu ambao waliokuwa na vyeti feki. Huna kazi wewe sasa hivi, mpe ndugu yako 2000. umpe ndugu yako 5000 kwa kadiri ya uwezo wako. Fattakullaha mastata'tu. Ni jambo ambalo linatakiwa liwe baada ya kuisha Ramadhani. Tumeutafuta ucha Mungu ndani ya siku 29 katika Ramadhani. Utekelezaji wake ni ndani ya masiku haya yanayokuja kabla kukutana na Ramadhani nyingine. Hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo kulishana chakula. Na Allah tabaraka taala alipokuwa akitaja sifa za watu wema, wa atal maala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin, katika aya nambari 177 katika sura Al-Baqara. Na akatoa mali yake kwa mapenzi kabisa kuwapa ndugu zake wa karibu pamoja na mayatima na maskini. Kwa kulishana chakula, hili ni jambo katika mambo ambayo Waislamu tunatakiwa kuendelea kuwa nayo baada ya kuisha kwa Ramadhani. Wanataja maulama wanasema moja katika miongoni mwa faida za funga katika mambo ya kidunia ni ile hatua ya kufikia mtu mwenye uwezo tajiri akapata kuonja ile njaa katika mchana mmoja wa Ramadhani, basi akata huruma baada ya Ramadhani kuisha, akimuona mtu fakiri anahitaji chakula anapata kuelewa nini maana ya njaa. Kisha jambo la tatu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wasilul arhama, na unganisheni udugu. Kama mtu alikuwa haelewani na changazi yake, haelewani na kaka yake, haelewani na dada yake, Ramadhani imekwisha, hii ndio sehemu ya kuonyesha wewe umepata ucha Mungu. Tafuta diplomasia za kutengeneza undugu baina yako wewe na yule ndugu yako ambaye mlomkata, hata kama itaonekana wewe ndiye ulodhulumiwa. Tafuta njia zinazotakiwa kutakiwa zinazostahili kufuatwa ili kuunganisha udugu. Kwa hiyo jambo hili tulifanyia kwa pupa. Kana kwamba hawa watu kweli walifunga na Ramadhani imewafikisha katika ucha Mungu. Ndugu zangu, wakati mtu anatafuta sulhu, sulhu sio maana yake kwamba mtu anatafuta haki yake. Mimi bwana mjomba ndio alonitukana, mimi shangazi ndio alonifukuza kwake. Ah, sulhu maana yake ni kutafuta, yani kutengeneza yule ugomvi unatokea baina yako wewe na ndugu yako na rafiki yako na jamaa yako, ukapatikana mwafaka. Kwa hiyo katika sulhu mtu inatakiwa ikiwezekana hata kukubali kupoteza baadhi ya haki zake za msingi. Ndio maana sulhu kweli. Mfano kwamba shangazi yako labda yeye alikuambia ulete shilingi 20,000 mfanye biashara, shangazi akaila ile hela, amuongei, kubali kuisamehe ile hela, uendelee kuongea na shangazi yako, undugu kaendelea. Kwani 20,000 au hata kama 100,000 ndio kitu gani? Si mali tu katika mali za dunia. Innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika katika miongoni mwa mali zenu na watoto wenu ni fitna. Sasa Allah amekupa macho kwa sababu ya wewe kupambana na ndugu yako, fitna hiyo iepuke, fitna hiyo tafuta suluhu, samee. Laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib. Katika surati Al-Imran Allah tabaraka taala alipokuwa akitaja sifa za watu wema, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi uhiddat lil muttaqin. Shindaneni kushindania msamaha wa Mola wenu pamoja na pepo ambayo upana wake ni upana wa mbingu na ardhi. Pepo hiyo imeandaliwa kwa wacha Mungu. Allah akazitaja zile sifa za wacha Mungu, lakini katika miongoni mwa sifa zile Allah akasema hivi, walqawimina alghayza walafina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, na wale ambao wenye uwezo wa kudhibiti hasira zao na wale ambao wenye kuwasamehe watu, na Allah anawapenda watu walio wema. lakini mwanzo Allah ametanguliza kwamba hizi ndo katika sifa za wacha Mungu, miongoni mwao ndo hizo, mtu kudhibiti asila yake na kuwasamehe watu. Huwezi kumsamehe mtu kama hajakukosea. Kwa hiyo baada ya Ramadhani kuisha, kama kuna mtu alikuwa haongei na ndugu yake haongei na jamaa yake, ndio fursa ya kutengeneza undugu. Mtume wa sala anahusia katika mambo hayo manne, niyo jambo la tatu anasema wasilul arhama, na unganisheni udugu. Alafu kama mfano ndugu alikudhulumu wewe mali, alafu ukamsamehe ukaunganisha udugu, anasema nini bwana Mtume wa sala katika hadithi Anas bin Malik katika Sahih Bukhari? Anasema bwana Mtume wa sala, man arada an yufsada lahu fi rizqihi وينشأ له في أثره فليصل رحمه. يوسف أنك إذا الله أم كنجولي رزق ياكي إيوه كوكوا رزق إيوه نبركة نفيل فيه الله أم باركي كتك أمري واكي نكذا بكاكي فليصل رحمه أو نغنش ودوك واكي. ونين كتونا يقين نمانين أبو نمتوم صلى الله عليه وسلم. Kwa hiyo baada ya Ramadhani kuisha, magomvi kati ya mtu na ndugu yake tuyaone kwamba yamekwisha. Matunda ya Ramadhani kutufanya sisi tu wake Mungu yaonekane yamepatikana. Hakuna hadha wastaghfir. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد وسيو مشو بنا عليه وسلم عليه تاجة كالكادفيه أكسيما وصلوا بالليل والناس نيام نسليني وسيكو حال يقوى واتو وكيواني ونيكولالا وملالا كالكمونز رمضاني مطومي صلى الله عليه وسلم katika kutushajihisha sisi kuswali swala hii ya usiku. Kuna maneno mengi kwa maulama juu ya je, hii tarawih ndo tahajjud ndo qiyamu al-laili, ni vipi? Ni maneno mengi hapo na kuna khilafu nyingi kwa maulama, lakini bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati alipokuwa ameswali tarawih kwa mara ya kwanza na baadhi ya masahaba waliokuwa nao kwa jamaa, kisha siku ya pili alipotoka akaswali tena kwa jamaa, siku ya tatu akawa hakutoka akaswali, akaendelea kuswali tarawih nyumbani kwake, kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaswali tarawih jamaa si zaidi ya mara mbili. Baadaye masahaba wakamuuliza bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi tulikusubiri ya Rasulullah kuswali na wewe hapa kama tulivyofanya juzi na jana, lakini hukutoka Mtume wa Allah. Maneno ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoyatumia katika hadithi hii akasema hivi, inni khashitu an yufriba alaykum qiyamal layl. Ndio katika hadithi ilivyokuja hivyo, mimi nimeogopea kusije kukafaradhisha kwa nyinyi swala ya usiku. Je, tarawih ndio qiyamul layl au sio? Hilo ni jambo lingine, ni kazi ya maulama, watu watarejea huko. Lakini almuhimu kwamba katika mwezi wa Ramadhani bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akashajihisha swala hii ya usiku, itarawih kuswali, mpaka akafikia tu akasema hivi, man kama ma imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyam al-layl, atakayeswali pamoja na imamu wake mpaka akamaliza swala, basi ataandikiwa ameshaswali kisimamo cha usiku. Kisha akasema man kama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayesimama kisimamo cha mwezi wa Ramadhani kwa imani na kwa kutaraji malipo kwa Allah, atasamehewa yale aliyotanguliza katika madhambi yake. Tumefanya hayo katika siku 29 ndani ya Ramadhani, au 28 siku ni 29. Sasa kilichokuwa kinafanyika pale ni kutengeneza mazoeo kuswali swala za usiku, tukaswali pamoja msikitini. Ramadhani imeisha, tunahamishia nyumbani, kila mtu akajipinde kule, yeye na familia yake, yeye peke yake. Ndio bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wasallu bil laili wan nasu niyam, swalini usiku hali ya kuwa watu wamelala. Na katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema afdalus salati بعد الفريضة صلاة الليل صلاة إذ يقوى بورا بعد صلاة فراض صلاة يوصيكو خوشك انت وصل لنغلاه ركاء موجة أو تاتذ ويتر ديوني خوشك لكن صلاة الليل مصنى مصنى صلاة يوصيكو ركاء بلين بلين Sige na raka zako mbili mbili mbili ukafika mpaka 8 ukaswali na raka zako tatu za witri ukapata 11 ukawa umeifanyia kazi hadithi ya Bibi Aisha bwana Mtume صلى الله عليه وسلم hajapatapo kuzidisha katika mwezi wa Ramadhani na nje ya mwezi wa Ramadhani zaidi ya raka 11 inakuwa sabiha wa neema. Kwa ndugu zangu, nipende tu kuhitimisha hotuba yangu kwamba malengo ya Ramadhani ni sisi kupata ucha Mungu. Malengo ya Ramadhani sio sisi tuonekane wacha Mungu tukiwa katika Ramadhani. Tabia, matendo tulokuwa tunayo ndani ya Ramadhani tunatakiwa tuyatoe tuyalete katika miezi isiyokuwa ya Ramadhani. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka taala anayeogopewa katika Ramadhani ndio huyo huyo anayetakiwa kuogopewa katika miezi sio kwa Ramadhani. Ibada gani ambayo wao unafikiri iko katika mwezi wa Ramadhani katika miezi mingine haipo ukiondoa sala lenyewe la kufunga? Na tofauti yake itakuwa tu katika mwezi wa Ramadhani kufunga ni wajibu, lakini funga ipo katika miezi mingine. Mfano, wewe umeweza kufunga siku 29 ndani ya Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaleta maagizo na mafundisho yaliyokuwa sahihi, akawa katika mafundisho yale kana kwamba hatusemi hivyo, na tunajilinda kwa Allah tabaraka taala kusema hivyo kana kwamba vile ni challenge, kwamba hivi wewe ulifunga Ramadhani siku 29 kwa sababu ndio wajibu, ndio maana ukafunga. Kwa hiyo tukizileta zingine ambazo sio wajibu utaziwaza kwa sababu sio wajibu? Basi mimi mtume wenu nasema hivi katika hadithi ya Abu Ayyub al-Ansari katika Sahih Muslim, man sama ramadhana, yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhani, thumma atba'ahu sita min shawwali, kisha akafadhilia siku sita katika mwezi wa mfungo tatu mfungo mosi, kama kasiyami dahari, anakuwa kama amefunga mwaka mzima. Unataka fadhila za kufunga mwaka mzima? Funga siku sita katika mwezi wa Shawwal. Hii sunna, yusabu fa'iluha wala yu'aqabu tarikuha, anapata thawabu mwenye kufanya, hapati dhambi mwenye kuacha. Kwa hiyo Ramadhani ishaisha, sina habari. Ndio hivyo. Ikiwa hivyo, sisi tuko wapi basi na mafundisho ya Allah tabaraka taala? Tunafunga ili tuwe wacha Mungu, na ucha Mungu unapelekea sababu ya watu kupendwa na Allah. Inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun, Allah yuko pamoja na wale wenye kumcha yeye na wale ambao ni wema. Na haiwezekani wewe ukawa pamoja na Allah ila Allah lazima atakuwa anakupenda. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni, sema Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waambie watu wako, ikiwa kweli nyinyi mnampenda Allah basi nifuateni mimi. Yuhibbukumullah, Allah naye atakupendeni baada ya kunifuata mimi. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah atakusameheni madhambi yenu. Moja kati ya kumfuata bwana Mtume صلى الله عليه وسلم ni kufunga siku sita katika mwezi wa Shawwal. Kwa hiyo sio masuala ya kwamba mtu anapata thawabu akifanya, akiacha anapata dhambi. Ukifanya jambo la sunna utapata mapenzi ya Allah tabaraka taala, na utasamehewa, na utathibitisha pia wewe kwa kumfuata bwana Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba wewe unampenda Allah tabaraka taala. Kwa Allah, Allah ndugu zangu, haya mambo manne tunahusiana katika hotuba yetu ya leo, hebu tuyachukue na kuyafanyia kazi, ionekane Ramadhani imetubadilisha. Sambamba na kuikimbilia hii sita tu Shawali, kabla matumbo hayajazoea kula, alhamdu, wako watu wengine Alhamisi Jumatatu haziwasumbui, lakini kuna watu wengine saa nyingine Ramadhani ikishaisha hawatopatana na saumu ila itakayokuja Ramadhani nyingine. Basi sita tu Shawali usikose hii kwa kupata fadhila langalau ya kufunga kwa mwaka mzima. Lakini tuwe tambii, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanazungumzwa katika video za kahawa ambayo hayafungamani na dini, lakini mpaka yanafikia tu yanaonekana ni dini. Kuna watu wanaogopa kufunga siku sita katika mwezi wa Shawali kwa sababu kuna kauli nyingi, lakini nitazitaja kauli mbili. Ziko katika vikao vya kahawa, hazipatikani katika vitabu vya dini. Kauli ya mwanzo wanasema kwamba ukianza kufunga sita huruhusiwi tena kuiacha. Huruhusiwi tena kuiacha, inabidi ufunge, na ikifikia umeshazeeka uwezi kufunga zile siku sita, basi inatakiwa wewe umtafute mtu wa kumridhisha ile sita. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza kaogopa kufunga siku sita kwa sababu ya mambo mawili. Kwanza, uruhusiwi kuacha hata kama unaumwa maututi. Jambo la pili, ukishazeeka sana ukawa uwezi umtafute mtu wa kumridhisha, mambo haya ni kadhibu wa iftira'u ala dinillah, ni uongo na ni uzushi katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Iweje sita ambayo ni sunna ikaonekana mtu hata kama anaumwa maututi haruhusiwi kufungulia, alafu funga ya faradhi Allah aseme faman kana minkum mariza au ala safari fa'idatu min ayamin ukhar? Haya ni maneno ya uongo. Kwa hiyo wale watu ambao walofikiwa na elimu hii ya uongo wasiogope kufunga siku sita kwa sababu ya maneno haya ya uongo. Hili ni jambo ambalo tunapenda kulikumbushe, sambamba na watu kuiepuka propaganda ya Mashia ambayo wanasema eti sita haipo kwa wanaume, sita inawahusu wanawake, kwa sababu wanawake wanapofunga siku na kuwa na ada zao za mwezi za shaharia wanakuwa wafungi, mwanamke akiwa siku zake haruhusiwi kufunga. Kwa hiyo ndio sita ikaja inawahusu wanawake kukamilisha siku zile zilizobaki. Huu pia ni uongo ambao umezushwa na Mashia, haupo katika dini yetu hii. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiu du'a ya rabbil alamin wa akbar.